ทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิตโตปรังสักกจังธัมโมโสตโพติเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย นี่ก็เป็นวันหนึ่งประการตั้งอกตั้งใจฟังธรรมไอ้ฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่มากหรอกคำสองคำมันก็ไปได้เหมือนกันแต่ให้เข้าใจในธรรมะอันนั้นอะไรมันเป็นธรรมะอะไรมันเป็นธรรมะพูดง่ายๆว่าอะไรที่ไม่เป็นธรรมไม่มีมันมีธรรมทั้งนั้นเรียกว่าธรรมมันเป็นภาษาธรรมะเราทุกคนนี่ก็เป็นธรรมจิตใจก็เป็นธรรมร่างกายก็เป็นธรรมกายวาจาทั้งหมดเป็นธรรมทั้งนั้นมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายนี่ที่จะมารวมกันอยู่เป็นหมู่หมวดเป็นกลุ่มก้อนในความสบายในความสะดวกดีนั้นมันก็เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งนั้นมันมีโคนแต่มันมีลำต้นแล้วก็มีกิ่งก้านสาขาต้นไม้ต้นนั้นเรียกว่าต้นไม้จะมีแต่โคนไม่มีลำต้นมันก็เป็นไม่ได้จะมีลำต้นกิ่งงาสาขาไม่มีมันก็เป็นไปไม่ได้รวมเป็นลำต้นเป็นต้นไม้ก็คือมีโคนนะมีลำต้นนะมีกิ่งก้านต้นไม้ทั้งต้นนั้นถึงแม้จะมีทั้งสามอย่างก็จริงแต่ว่ามันไปรวมอยู่ที่โคนมันเป็นหลักไอ้กิ่งมันก็ดีไอ้ใบมันก็ดีมันก็อาศัยโคนเป็นอยู่เนี่ยอาศัยโคนมันเป็นอยู่มนุษย์เรานี่ก็เหมือนกันฉะนั้นมันมีกายมันมีวาจาแต่ว่ามันอาศัยจิตซึ่งทำงานทั่วถึงทุกชนิดคือจิตจิตนี่คนชอบบ่นทุกข์นะแหมจิตมันเป็นทุกข์อาตมาที่มาอยู่ในวัดหลวงพ่อคงเนี่ยนับหลายร้อยลายมากราบหลวงพ่ออีฉันมันเป็นทุกข์ใจเนี่ยสุขมันก็สุขใจทุกข์มันก็ทุกข์ใจไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงกันแต่ความเป็นจริงไม่น่าจะมีทุกข์นะพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าทุกข์อย่าทุกข์ทุกข์เรื่องก็ไม่สบายคือจะไปทำอย่างนั้นสิไปทำอย่างนั้นมันทุกข์เราก็อยากจะไปทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทุกข์การฟังธรรมะการประพฤติธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมะนี่ก็เพื่อจะให้คนทุกข์อย่างเราทั้งหลายมาทำบุญวันนี้ก็เหมือนกันเพื่อจะบรรเทาทุกข์เพราะว่าทุกข์เท่านั้นแหละมันเป็นสิ่งที่สำคัญมันเกิดมาจากเหตุของมันคือกิเลสทั้งหลายบางคนก็เห็นว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันประจำอยู่ในใจเนี่ยอยู่นานแล้วใครวันนี้โยมก็ถามอาจารย์ที่ตอบว่าโยมมันไม่นอนเนื่องในนี้หรอกมันเพิ่งเกิดอย่างนี้แต่อารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันในทุกข์อย่างนี้เหมือนมะนาวแต่คนมะนาวนั่นแหละเอามันทิ้งไว้ตรงโน้นเนี่ยมันเปรี้ยวไหมเนี่ยมะขามเปียกแล้วเนี่ยเอาทิ้งไว้ตรงนั้นเนี่ยมันเปรี้ยวไหมมันก็ไม่เปรี้ยวเราเอามาแตะดิ้นในเดือนมันเปรี้ยวขึ้นอย่างนี้เองเนี่ยมันเป็นใจงั้นจากนี้ปัจจุบันนะทำเป็นไม่ใช่ไหนความเปรี้ยวมันนอนเนื่องอยู่ในมะขามเปียกหรอกนะไม่รู้เรื่องจริงที่มันไม่รู้มันเกิดเมื่อมันรู้เดี๋ยวนี้เอาเข้ามาแตะดิ้นเราก็มันเปรี้ยวเดี๋ยวนี้เกิดเดือนนี้เรื่องมันอยู่ที่ไหนหรอกมันอยู่ที่สัมผัสถูกต้องก็เกิดความไม่ชอบเกิดกิเลสอย่างนี้นะกิเลสก็ไม่ใช่มันนอนเรื่องในใจเราหรอกนะมันเกิดอย่างนี้นี่ฉะนั้นไปปัจจุบันธรรมะเรื่องปัจจุบันธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเกินเป็นสิ่งที่สำคัญธรรมะที่เราปฏิบัติธรรมะการนำมาทำทานทำบุญทุนทานวันนี้ก็จะมาบำรุงพระพุทธศาสนาแต่ว่าให้รู้จักพระพุทธศาสนา ถ้าเราบำรุงพุทธศาสนาเพื่อเอาบุญกันอย่างเดียวนั้นบางทีมันก็จะไม่ถึงพุทธศาสนาเอาบุญอย่างเดียวนั้นเราจึงชักชวนกันว่าไปสร้างบุญสร้างกุศลกันเราต้องฉีกมันออกแยกมันออกบุญมันเป็นยังไงกุศลมันเป็นยังไงบุญคือทำเอาบุญนั่นก็เรียกว่ามันปราศจากปัญญาคนเราเมื่อไม่มีปัญญาแล้วมันทำอะไรก็ไม่ได้มันไม่พ้นทุกข์นะไม่พ้นทุกข์ท่านเรียกว่าบุญกุศลบุญก็คือหามารวมไว้แบกไว้แบกไว้มันหนักจะรู้จักทิ้งมันก็ทับเราตายนั่นแหละถ้ามันมีปัญญาแล้วก็ทิ้งมันออกถ้ามันหนักอย่างนั้นมันก็เบานี่เรียกว่ากุศลอันหนึ่งเรียกว่าบุญรวมเข้ากันเรียกว่าบุญกุศลทำบุญกุศลเช่นนี้ก็เรียกบำรุงพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ท่านประทานไว้ที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าใครเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้บางทีเราก็งงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าดักของท่านน่ะท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนดูดิเราดูเถอะท่านไม่รู้ว่าใครเป็นท่านยี่นี่ก็ท่านกันหมดทั้งนั้นไม่ใช่คนอยู่นี่มันท่านท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าเห็นนะเห็นพระพุทธเจ้ามั้ยอย่างนั้นนี่ใครที่สอนในประชุมชนคือธรรมะธรรมะเราต้องฟังธรรมกันฟังธรรมเอาความฉลาดแล้วก็เอาความสุขแล้วก็พิจารณารู้จักความสุขนั้นรู้จักใช้ความสุขนั้นให้เกิดประโยชน์เราทำไปเพื่อการปล่อยวางคือเอาอย่างเดียวมันทุกข์ไม่มีปัญญาเห็นไหมเห็นคนจนไหมจนมันก็ทุกข์มันทุกข์แบบคนจนเห็นคนรวยทุกข์ไหมเห็นคนรวยก็ทุกข์มันทุกข์แบบคนรวยเห็นเด็กมันทุกข์ไหมเห็นมันทุกข์แบบเด็กเห็นพ่อแม่ของเด็กทุกข์ไหมทุกข์มันทุกข์แบบพ่อแม่ของเด็กตรงไหนมันเป็นอะไรยังไงมันเป็นเรื่องของอย่างนี้นี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงชี้ให้ประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะเพื่อให้เราออกจากทุกข์ออกจากวัฏสงสารนี่สังสารวัฏอันนี้ไม่ใช่ว่าสิ่งทั้งหลายแล้วมันผูกเรานะเราไปผูกมันบางทีก็ฉันคนทุกข์ไม่ได้หรอกได้ที่แต่เราไม่ทำมันแต่เราไม่ทำมันต้องมาพิจารณาต้องเรียนธรรมะจะต้องรู้จักธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีที่เกิดนะมันมีที่เกิดมาก็ต้องมีที่ดับมันต้องมีที่เกิดมันมีแดนเกิดทั้งนั้นนะยอมลองดูเถอะทำทั้งหลายมันเกิดเพราะเหตุนะเมื่อไรโยมเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมเมื่อมันเกิดขึ้นมาลอยๆอย่างนั้นเนี่ยเมื่อโยมเป็นสุขมันเกิดมาจากอะไรรู้ไหมนั่นที่มันเกิดมาก่อนทุกข์มันจะลำบากไม่ใช่ว่าอะไรอดีตก็มีที่เรานั่งอยู่อะไรแต่คิดไอ้คนนั่นก็ดูถูกเราคนนั่นก็นินทาเราคนนั่นก็อิจฉาเราน้ำตาก็ค่อยๆซึมออกมานะพี่ชายก็อาศัยไม่ได้น้องชายก็อาศัยไม่ได้คิดไปก็น้อยใจน้ำตาก็ซึมออกมาขนาดมันทำโทษจนให้น้ำตามันไหลออกยังไม่รู้จักว่ามันเกิดมาจากที่ไหนบางทีเรานั่งอยู่คนเดียวด้วยเดินไปคนเดียวเนี่ยนึกถึงอารมณ์ที่มันที่ชอบใจอะไรต่างๆบางทีก็ยิ้มออกมาใช่ไหมอย่างเงี้ยอะไรนั่นเนาะมันเกิดมาจากไหนไม่ได้มันยิ้มเองมันเนี่ยนี่มันยิ้มเองมันหรือเปล่านั่นทำมันเกิดเพราะเหตุอยู่แล้วมันเป็นแดนเกิดมันเกิดจากเหตุทั้งหลายแล้วไม่ใช่มันมาเกิดมาลอยๆมันเกิดมาเฉยๆอย่างนั้นพระองค์จึงจ้ำจี้จ้ำชัยพวกเราซ้ำๆจักฆ่าให้เราก็ไปเห็นตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมาเลยหรอกจริงทั้งปวงในโลกนี่นะมันจะไม่มีอะไรปรากฏให้มนุษย์ทั้งหลายทุกข์ยากลำบากนะแต่ว่าเราไม่รู้จักมันอย่างก้อนหินก้อนนั้นมันตั้งอยู่นั่นน่ะ มันก็ยังไม่หนักอะไรถ้าเราเดินผ่านมันไปมาทุกมันก็ไม่หนักเมื่อมันไปเกี่ยวข้องกับมันถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันนึกอยากได้มันไปยกมันขึ้นมันหนักทันทีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อารมณ์ทุกอย่างก็เหมือนกันเช่นนั้นถ้าเรารู้เรื่องของมันแต่ไม่มีหน้าจะทุกข์เหตุก็ไม่มีเหตุจะเกิดทุกข์มันไม่มีนั่นมันไม่มีอย่างนั้นแต่เรื่องทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอ่ะถึงมันจนมันก็ทุกข์ถึงมันรวยมันก็ทุกข์เป็นเด็กมันก็ทุกข์แก่แล้วมันก็ทุกข์ถ้าคนไม่รู้จักทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลักทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความหลักทุกข์แต่ว่าเราก็รู้ทุกคนทุกข์แต่ว่ารู้ไม่ถึงทุกข์รู้ทุกอย่างแต่มันรู้ไม่ถึงถ้าเรารู้ถึงมันใช่ไหมเป็นต้นมันก็ไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์อย่างเราเห็นตนเป็นนี้เป็นต้นตนเราที่นั่งอยู่นี้เป็นต้นก็เรียกว่าเห็นตนกันแล้วคือเราเห็นตนมีเห็นอยู่มีขาฉันมีแขนฉันมีเพื่อนฉันนี่เห็นอยู่ก็เรียกว่าเห็นอย่างนี้จะว่าเห็นตนเนี่ยไอ้ความจริงที่ว่าเห็นตนนั้นไม่ใช่อย่างนี้ตามธรรมะเห็นตนคือเห็นว่าตนนั้นไม่ใช่ตนนะเห็นตนอย่างนั้นอันนี้แขนเราอันนี้ขาเราอันนี้ตัวเราอะไรของเราทั้งนั้นเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านยอมมาเห็นตนเห็นตนคือมีความรู้สึกเห็นออกจากญาณในใจของเจ้าของนั่นน่ะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายนี่ไม่ใช่ตนท่านเรียกว่าคนเห็นตนเห็นแล้วไปแบกมันเห็นงูเราไม่จับงูเห็นงูเราหนีงูคิดงูก็ไม่ตามเราไปนั่นเรียกว่าคนรู้จักงูนะไอ้คนเห็นตนนั่นคนนั้นอันนี้คนไม่ใช่คนเห็นตนก็เพราะว่าตนนั่นแหละมันไม่มีจะอะไรมาเห็นมันเนี่ยมันไม่มีตนนี่พระพุทธเจ้าสอนไม่มีตนนี่มันฟังยากเหลือเกินนะมันฟังยากไอ้ความเห็นมันกลับกันอย่างนี้น่ะมันฟังยากดูก็ยากที่ว่าคนบ้าก็พระอรหันต์แยกกันไม่ออกมันเหมือนกันในนั้นนะฮะดูสิก็มันสูงที่สุดกับมันต่ำที่สุดเนี่ยนะไอ้สูงที่สุดกับต่ำที่สุดน่ะมันจะอยู่ต่ำก็ช่างมันเถอะมันอยู่ที่สุดนะมันจะสูงก็จริงแต่มันสูงอยู่ที่สุดของสูงอ่ะสองอย่างนี้มารวมกันแยกกันไม่ออกกันเลยเหมือนบ้ากับพระอรหันต์นี่เหมือนกันทีเดียวแต่ว่ามันมีลักษณะเหมือนกันแต่ว่ามีคุณธรรมต่างกันนะพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านถึงที่สุดแล้วทั้งเห็นถึงอารมณ์ทั้งหลายท่านก็ยิ้มในใจของท่านเท่านั้นแหละยิ้มในใจของเราบ้าก็ถูกเขาว่าก็ยิ้มเหมือนกันยิ้มโดยที่ว่าไม่รู้เรื่องไอ้พระอรหันต์เจ้าท่านยิ่งรู้เรื่องอย่างแท้จริงมันคนในอย่างนั้นจังว่ามันสูงที่สุดกับที่ว่ามันต่ำที่สุดมันเลยเข้ากันอย่างนั้นบางแห่งในปัจจุบันนี้แหละยังมีอยู่ไปกราบบ้าบ้าบอบออยู่นั่นแหละท่านเลยเป็นพระอรหันต์อยู่นั่นแล้วมันเป็นมาจากครั้งพุทธกาลโน้นมันวินมาอย่างนั้นดังนั้นก็เพราะเราไม่รู้จักธรรมะอันแท้จริงดังนั้นพระองค์ของเราท่านจึงให้สอนให้รู้จักธรรมะอย่างให้รู้จักผลไม้ทุกอย่างอย่างแท้จริงว่าระมุดมันเป็นยังไงมังคุดมันเป็นยังไงลำไยมันเป็นยังไงอะไรมันเป็นยังไงมาให้รู้จักผลไม้รู้จักทั้งหมดเมื่อเรารู้จักมาแล้วก็เอาผลไม้ทั้งหลายมารวมภายในตะกร้าอันเดียวกันท่านนั่นแหละให้มันปะปนกันไปหมดยังไงก็ช่างมาเถอะเราไม่หลงไม่ลืมเพราะเราจำได้แน่นอนนี่จะไปชี้ว่าไอ้รังศาสตร์มันเป็นลำไยแล้วก็รู้จักแต่ว่ามันเยอะไปหรอกคนว่าอย่างนั้นแต่ว่าเราเฉยรู้จะว่าลำไยเป็นมังคุดหรือจะลำไยเป็นรังศาสตร์เราก็รู้จักนะแต่ไม่ทวงอันนี้เปรียบกับว่าโลกสมมติเดี๋ยวนี้เขาก็พูดกันอย่างนั้นไอ้คำสอนของโลกเนี่ยไอ้เมื่อเข้าถึงจิตของพระองค์แล้วเนี่ยเป็นของปลอมทั้งนั้นมันเป็นของปลอมทั้งนั้นไอ้คำสอนของพระอริยบุคคลเมื่อเข้าไปถึงจิตของผู้ตุชนแล้วก็เป็นของปลอมเหมือนกัน อย่างนั้นมันจึงว่าคนละอย่างนะมันพูดยากเหมือนกันนี่คำสอนของท่านมันไม่ค่อยเข้ากันไม่ค่อยเข้ากันอย่างนั้นพวกเราเป็นคนระบุลูกหลานเป็นพิจารณามันยากมันพิจารณาลำบากทุกตื่นยังมาทำบุญกันยังอยากจะได้บุญแหมทำบุญแต่ท่านบอกเป็นไข้เป็นโรคไม่หยุดไม่สบายใจโรคติดต่อกันบุญท่านก็ไปทำอยู่ที่นี่ด้วยไม่ใช่ว่าจะมาแก้บุญตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะให้มันไม่เจ็บมันปวดมันคนในอย่างกันไม่จะทำบุญในบ้านเราเนี่ยให้แมวตัวนี้กลายเป็นสุนัขให้สุนัขกลายไปเป็นแมวอย่างนี้มันคนในอย่างกันมันคนในอย่างกันไอ้ร่างกายนี้มันเป็นอย่างหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าธรรมะมันเป็นไปอย่างนี้มันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ใช่ว่าเราจะทำบุญมาให้มันเจ็บมันไข้มาให้มันอะไรต่ออะไรอย่างมันคนในเรื่องกันก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงมีไหวใจมันให้เราผ่านมันหนีไปซะอย่างนี้เราก็ยังเสียดายอยู่นั่นแหละมันเสียดายเสียดายอยู่มันก็ยังไปไม่ได้อย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของอย่างนี้อันอย่างไรก็ช่างมันเถอะให้เข้าใจว่าการกระทำบุญสุนทานเดี๋ยวนี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้มันไม่มีทุกข์ทำเพื่อไม่ให้มันมีทุกข์ให้มันเบาบรรเทาทุกข์ให้มันค่อยๆหมดไปให้มันเทาทุกข์ถ้าทำบุญให้บรรเทาทุกข์มันต้องทำบุญด้วยทำกุศลธรรมด้วยถ้าไม่เอากุศลธรรมก็ไม่มีปัญญาบุญอย่างเดียวมันเนื้อกับปลาที่มันสดๆถ้าทิ้งไว้เฉยๆมันก็เน่าทั้งนั้นแหละนะอาศัยเกลือเป็นอยู่เนื้อหรือปลานั้นมีอายุไปนานนะเรียกเข้าตู้เย็นซะอย่างนี้มันเป็นใจอย่างนั้นปัญญานี้ท่านจึงบอกว่านัตถิปัญญาสมาอภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีคำนี้ยันกันเองยันกัน 100% เท่ากันเลยตรงนี้ก็จริงอย่างนั้นนี่ไอ้ความอยากเนี่ยไม่มีจบไม่มีจบปัญหาคือความอยากอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าการทำก็ทำเถอะอย่าให้มันเป็นปัญหาการกินก็กินเถอะอย่าให้มันเป็นปัญหาการดูก็ดูไปเถอะอย่าให้มันเป็นปัญหาอยู่ในโลกนี้ก็อยู่ไปเถอะให้มันรู้จักโลกอย่าให้มันเป็นตัณหาเพื่อทำโดยการปล่อยวางมันจ้ะท่านก็อยู่ตรงนั้นเลยให้คิดเสมอว่าเรามีช้อนอันหนึ่งอะไรทำไมช้อนเอาไปตักแกงซดเข้าไปนะแต่ว่าเราไม่ทานช้อนใช่ไหมแต่เอาช้อนตอนในปากอยู่แต่ไม่ทานช้อนหรอกทานแกงทานแล้วก็เก็บช้อนนั่นแหละอีกถ้ามีคนมาถามว่าเก็บช้อนไปทำไมเก็บไปซดแกงไม่ใช่แต่คุณกินช้อนกินเขาจะมาว่าครับว่ากับตั้งเขาแต่ความจริงเรารู้จักว่าช้อนไม่ใช่ของบริโภคอย่างนี้เรารู้เราอย่างนี้ถ้าจะว่าเราเอาช้อนไปซดแกงเท่าไรไม่ทานช้อนเท่าไรแล้วก็เฉยสบายนี่คืออย่างวันที่เรารู้อย่างชัดเจนนี่เลยมีอยู่ในการปล่อยวันแล้วก็ใช้ช้อนของเราด้วยไปครับเมื่อขันตักน้ำแล้วเนี่ยโอ่งน้ำอย่างหนึ่งน้ำอย่างหนึ่งขันตักน้ำอย่างสามอย่างที่ก็ตัวเราเนี่ยแต่พันธุ์ตรงไหนเราจะต้องดื่มน้ำดื่มน้ำจะต้องเอาขันไปตักแต่ไม่ใช่ว่าเราไปทานขันนะแต่เราก็เก็บขันนั้นไว้โดยการปล่อยวางที่ไหวไอ้ขันนี่เราทานมันไม่ได้เราไอ้ที่เราจะดื่มมันก็คือน้ำแล้วก็เก็บไว้มีคนหนึ่งมาว่าให้เราอีกอะไรเนี่ยเก็บขันนี่ไว้ไม่บริโภคกันนี่อย่างนี้เราก็สบายของเราอยู่ก็เพราะเราไม่เป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจะอาศัยตัวเองอาศัยตัวเองคำที่ว่าตัวเองเนี่ยคือมิใช่ตัวนั่นแหละถ้าไปอาศัยตัวเองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ล้มนะอีกไม่กี่ปีมันก็ล้มนะถ้าอาศัยตัวอันนี้มันเป็นเรื่องสมมติซ้อนกันสมมติมันซ้อนสมมติกันก็ต้องเรียกตามภาษาสมมติคนเราเนี่ยจะว่าเรียกว่าตนเพื่อให้มันเป็นภาษาเฉย ในความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าถ้ามารู้ธรรมะให้มันจบจะแล้วไม่มีอะไรจะเหตุเป็นเหตุทุกข์เกิดขึ้นมาอะไรมันเป็นคนละอย่างละอย่างมันไม่เกี่ยวพันกันจะเราจับเอามาเกี่ยวพันกันจ้ะเราก็ไปยุ่งกับเขาจ้ะเราก็ไปยุ่งกับเขาจ้ะไอ้ความจริงสิ่งทั้งหลายไม่ยุ่งอ่ะอย่างที่ว่ามันก้อนหินก้อนนั้นมันทิ้งอยู่อย่างนั้นไม่ยุ่งกับเรามันจะยุ่งกับเราเมื่อเราอยากจะได้ก้อนหินก้อนนั้นแค่นั้นเนี่ยนะไอ้ตัวก้อนหินก้อนนั้นมันไม่มีอะไรแล้วมันก็อยู่เป็นธรรมชาติอย่างนั้นนี่เมื่อความคิดอยากจะได้ก้อนหินก้อนนั้นขึ้นมาก็ไปยกมันก็หนักเอาสิมันหนักไปมันหนักอยู่เนี่ยหนักไปเรายกมันเนี่ยแต่ก่อนมันหนักไม่มีหนักอ่ะไม่มียังไม่เกิดมันไม่เกิดหนักมันก็อยู่อย่างนั้นมันเป็นหนักตรงที่ว่าเราต้องการไปยุ่งกับมันมันก็ยุ่งกับเราไม่ใช่มันยุ่งเราในความจริงมันฝ่ายเดียวเท่านั้นเองมันฝ่ายเดียวเท่านั้นอย่างเราใช้ถ้วยใบหนึ่งมันแตกเราเสียดายใครผิดนะใครเป็นทุกข์ถ้วยที่เราเป็นทุกข์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยนะไอ้ถ้วยมันก็แตกก็เฉยเฉยถ้าไม่แตกมันก็เฉยเฉยอยู่เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นทุกข์อย่างนั้นเนี่ยมันคนไม่อย่างกันแต่เรามันถ้วยเรามันแตกเป็นทุกข์นี่เพราะอะไรมันเห็นชัดอยู่อย่างนี้นะท่านให้แยกออกอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่ยุ่งกับมันมันก็ไม่มีอะไรกับเราก็หมดเรื่องกันเท่านั้นเนี่ยงั้นโยมมีจานมากๆมีถ้วยมากๆกันเนี่ยอยู่ในบ้านก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นแต่ก็บอกลูกนะบอกให้มันระวังให้มันเช็ดให้มันสะอาดให้มันเก็บไปดีกลัวมันจะแตกสอนลูกสอนอย่างนั้นอย่าไปสอนว่าช่างมันจะลูกมันจะแตกแล้วก็ช่างมันเถอะไม่ใช่ของเราหรอกแต่มีถ้วยใส่แกงนะมันจะหมดนะนี่เรื่องสอนคนต้องสอนมาอย่างนี้มันเป็นคนในเรื่องจำเป็นจะต้องสอนอย่างนั้นนี่จะต้องสอนอย่างนั้นนักบวชระวังนะลูกนะเก็บไปดีแล้วมันจะแตกแล้วเนี่ยดุมันอยู่นี่เรื่อยแต่เราพูดอย่างใจอย่างนะถ้ามันแตกเยอะจริงๆเนี่ยนะก็ไม่ต้องว่าเลยมันแต่ว่านะเก็บไปดีๆมันระวังไว้อย่างนั้นไม่มีเงินติดซื้ออะไรมาใช้มันหมดไปคือบอกให้คนปฏิบัติมุ่งธรรมมุ่งวินัยอย่างนี้ถ้าไปสอนอย่างธรรมะสูงๆอย่างผู้ใหญ่กระถ้วยไม่มีนะในบ้านหมดแตกหมดไม่มีใครล้างมันหรอกนี่มันเป็นเรื่องของอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะฟังธรรมะจะเข้าใจผู้รู้จักธรรมะไม่ใช่ผู้ที่เกียจคร้านต้องเป็นคนฉลาดต้องเป็นคนขยันเป็นคนขยันหมั่นเพียรแต่ว่าขยันพูดขยันกระทำกระทำในการปล่อยวางโดยการปล่อยวางทำในความสงบระงับอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังสอนว่าไอ้ทำงานมันก็สบายทำโน่นทำนี่มันก็สบายที่มันเป็นสมาธิวะมันก็สบายถึงแม้มันหนักหน่อยมันก็สบายเพราะโทษตรงนั้นไม่มีอย่างนี้ทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความไปยึดไว้สองอย่างนี้มันเกาะกันทิฏฐินี่พระพุทธเจ้าไม่ต้องอายหรอกดูที่ในใจของเราเห็นไหมมันความเห็นวันนี้มันเกิดยังไงบ้างไหมที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราตามดูข้างในบ้านนะนี่มันเกิดความคิดอย่างหลายอย่างนะนี่แต่เรายังไงก็ช่างมันเกิดแต่ไอ้ตัวมานะที่เขาไปยึดเนี่ยมันเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุดนะดีชั่วอะไรอย่าไปยึดมันอย่าไปยึดมันให้ดูมันเถอะพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าไปยึดมันไอ้ทิฏฐินี่ท่านแปลว่าความเห็นถ้าทิฏฐิไม่ฟังใครมันก็เป็นมานะเท่านั้นเนี่ยไอ้ความเห็นท่านเอาปล่อยวางถ้ามนุษย์เรามาคิดว่าปล่อยวางมันจะเอาอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ลำบากกันยังไม่เข้าใจธรรมะอย่างพระพุทธองค์ท่านสอนอย่างคนเรานี่บ้างถ้าว่าทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันตายไม่ได้เกิดหรอกเสียใจแสดงตกใจกลัวจะไม่ได้เกิดแต่ความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าให้มาเกิดแต่ไหนมันดีถ้าเราไม่ได้เกิดเนี่ยกลัวจะไม่เห็นหน้าลูกหน้าหลานจะไปอยู่อะไรไม่วุ่นขึ้นมาเลยเราไม่คิดว่าที่เราทุกข์ทุกวันนี่เพราะว่าเราเกิดมาเห็นไหมพอเราเกิดมามันจึงมีทุกข์เกิดขึ้นมานี่ชาติทุกข์ชราที่ทุกข์พยาที่ทุกข์เพราะความเกิดมาถ้าว่าคนเราบางคนนะคิดว่าอย่างมันบาปไม่รู้จะผุดจะเกิดแล้วนี่มันก็เขาแง่พระพุทธเจ้าสอนเรามาให้เกิดนะมันเป็นไปอย่างนั้น ทีนี้ไอ้ความเกิดนี่คือคนมันอยากจะเกิดมาจะเกิดมาแล้วมาให้เราเป็นโลกเป็นไทยให้เราอยู่สบายอายุไปยืนๆมันคิดไปซะอย่างนั้นเหตุพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นแหละเหตุตายที่เหตุเกิดนั่นแหละที่มันเกิดมานั้นเนี่ยคือสมัครตายแล้วอย่างเนี้ยอย่างวัตถุที่ยังไม่มีมาในมือเราเดี๋ยวนี้เมื่อเราแสวงหาได้มาเป็นต้นประเดี๋ยวนี้แหละมันจะแตกแล้วมันจะหายแล้วเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่นี่ที่มันมีเนี่ยยังกระโผนนี่มีถ้าซื้อมาใหม่ๆก็แตกแล้วนี่มันแตกถ้าแต่นี้มันกระโผนแตกแล้วนะแต่เราเห็นว่ากระโผนนี่ไม่แตกนี่ความเห็นต่างกันนะไอ้คนหนึ่งใช้กระโผนไม่แตกคนหนึ่งใช้กระโผนแตกไปด้วยกันเอาสิมันดูดมือลงวันหนึ่งสักกระโถนี่มันแตกมันก็แตกก่อนแล้วไอ้ที่กูว่ามันแตกก่อนแล้วไอ้พวกยังไม่แตกเพิ่งแตกเดี๋ยวนี้ก็ร้องไห้กันนั่นเนี่ยอย่างนั้นเห็นก่อนจ้ะเมื่อมันเกิดมาแล้วก็นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอยากจะให้มันพ้นจากความเกิดนั่นเองแต่ยังไงมันก็อยากจะเกิดขึ้นมาอยู่นะมันอดไม่ได้ถ้าจะเกิดขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้างไหมล่ะมีอะไรบ้างไหมมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากอะไรท่านอย่างเราก็ยังไม่เห็นโทษมันนะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้จักไม่เห็นโทษมันทำไมที่เห็นโทษมันนะเราจะต้องประพฤติปฏิบัติพิจารณาเข้ารูปของธรรมะของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้นะพุทธบริษัททั้งหลายยังไม่เห็นพร้อมกับพระพุทธเจ้านะไม่เห็นพร้อมนะเทศไปก็ขัดกันไปด้วยไม่ขัดใจอย่างกระจายไม่เกิดอย่างนี้เนี่ยคือมันไม่ให้เกิดมาเนี่ยถ้ามันมีแล้วมันก็ดีนะคำสอนของท่านที่ที่สุดของท่านมานะความยึดไว้นะเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ถูกนะเป็นผู้ที่เลิศกว่าเขาเห็นว่าเสมอต่อเขานี่ก็ยังไม่ถูกอีกเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลี้ยวกว่าเขานี่ก็ไม่ใช่อีกเป็นผู้ที่เหลียวกว่าเขาสำคัญตัวว่าดีกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้เสมอเขาเนี่ยสำคัญตัวว่าดีกว่าเขานี่ก็ไม่ใช่นะเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ยังไม่ใช่อยู่อีกเป็นผู้เสมอกับเขาสำคัญตัวว่าเหลียวกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่เหลียวกว่าเขาสำคัญตัวว่าดีกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้เหลียวกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้เหลียวกว่าเขาสำคัญตัวว่าเหลียวกว่าเขาอันนี้ก็ยังไม่ใช่อีกเอาอะไรกันไหมที่นี่ตรงไหนที่เราจะเอาไปไหมนี่เรามาดูถ้ามาดูจ้ะเทปล่าท่านจึงเห็นว่าอันนี้มีไม่มีมีไม่มีจะให้มันมีให้มันมีไม่มีมีบ้างกับไม่มีอย่างนี้ก็เรียกว่ามันหมดนั่นแหละคือเรียกว่ามันหมดแต่มันหมดมานะก้าวทั้งหลายทั้งในทิ้งมันจ้ะแต่ทิ้งมันจ้ะอะไรคือไม่มีอะไรถ้ามีอะไรอยู่มันก็ยังมีอะไรอยู่นั่นเองแหละอันนี้พูดถึงที่สูงมันนะแต่มาพูดถึงที่ไอ้คนเราอยากจะมีความสุขอยากจะร่ำจะรวยเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่พ้นทุกข์คือบุญอย่างนั้นจะมาสร้างบุญไปด้วยกับพิจารณาไปด้วยคือกุศลคือปัญญานะไปจะทำลายมันดีทีมันคล้ายๆกับอีทีเลขละมันมีคูณมันมีบวกมันมีลบมันมีหารมันจึงจะได้จำนวนมันที่เราชอบใจตามจำนวนของเลขนะอันนี้เราไม่เอานั่นที่มันมีที่คูณอย่างเดียวไม่มีที่ใส่กันนี่น้อยหรอกมีที่คูณก็มีที่บวกรวมกันเข้าไปเรื่อยๆมีที่ลบไม่มีมีที่แบ่งก็ไม่จะมีเรื่อยๆนะถ้ามีที่แบ่งมันก็เบามีที่ลบมันก็เบาดิมันมีที่บวกก็มีที่คูณมันก็ยิ่งไปกันใหญ่แต่นั่นเห็นไหมมันก็เกิดแบบกลับมาตัวเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมันเป็นไปอย่างนั้นดังนั้นการกระทำบุญกุศลนี้มันจะมีสองคำกุศลคือทำไปมีความฉลาดขึ้นมีความฉลาดขึ้นให้มีความรู้รอบคอบในสิ่งที่เราได้มานั้นให้รู้จักที่มาครอบครัวของเราเนี่ยเราได้จะมาครอบครัวก็ต้องมีปัญญาสามารถที่รักษาครอบครัวของเรานี้ให้มันคุ้มกลับไปบ้านถ้าสามบุญนี่ที่ไหนไม่รู้เรื่องกันในบุญถึงไปกราบพระยายไปกราบพระหลานแต่แม่กราบพระพระที่ไหนกราบหลานนี่นะนะบุญนี่ก็ตอบไม่ได้ตอบเพราะว่าเราไม่รู้จักบุญนั่นเอง ทำไปเพื่อทำกันไปเรื่อยไปอันนั้นเราเป็นพุทธบริษัทที่ฝึกหัดอันนี้อย่าให้มันหลงมันผลทำให้ในตะกร้าหลายๆจะมีประชันมันเถอะจะไปเทรวมกันเป็นกองๆเราก็ไม่หลงหรอกผู้ศึกษาในธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรารู้เรื่องตามความเป็นจริงแล้วไม่หลงมันจะเป็นไปยังไงก็ไม่หลงมันรู้จักผลไม้นานาชนิดอารมณ์ตะกร้าเดียวกันมันจะทับกันอยู่ประชันมันเถอะเรารู้มันชัดเจนแล้วผลอะไรต่ออะไรรู้เราขี้ถูกตรงนั้นเองถ้าเราเข้าใจในธรรมะของหลักพุทธศาสนาแล้วก็อย่างนั้นใครจะพูดกันไปตรงไหนก็ช่างมันเถอะนะเรารู้จักอยู่แล้วในทางพุทธศาสนามันก็ผลน้ำไม้มันจะทักกันอยู่กี่ชั้นก็ช่างมันเถอะเราลวกผลเงาะเป็นเงาะผลลำไยเป็นลำไยทางศาสตร์มันเป็นทางศาสตร์มันไม่หลงอย่างนั้นอันนี้สูตรธรรมะของพระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อไม่ให้หลงอย่างนั้นไม่หลงถึงแม้ในความดีมาก็ยังไม่หลงดีถึงในความชั่วมันเกิดขึ้นมาก็ยังไม่หลงชั่วอีกมันรู้ไปถึงขนาดนั้นแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนให้รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติในใจของเจ้าของไอ้ความจริงการประพฤติปฏิบัติไอ้ความรู้อันเนี้ยไอ้มันเกิดจากจิตบริสุทธิ์นั่นอย่างหนึ่งมันเกิดด้วยสัญญานั่นอย่างหนึ่งมันต่างกันหลายนี่มันเอาเข้ากันไม่ได้มันของบริสุทธิ์ต้องของไม่บริสุทธิ์ที่มันเข้ากันไม่ได้ปนกันไม่ได้ไอ้ธรรมะที่มันเกิดมาจากจิตนั่นน่ะมันตัวคล้ายๆกับเรียกว่าตาน้ำตาน้ำที่มันซึมซาบมามันแห้งไม่ได้มันไหลเพราะมันอยู่อย่างนั้นไอ้ความรู้ตามสัญญาของเราที่มาคล้ายๆน้ำในโอ่งหมดน้ำฝนมันก็แห้งเท่านั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอย่างนี้แต่เรื่องจิตของเราที่รู้ธรรมะที่บรรลุธรรมะแต่ว่าคนเราทุกวันนี้ว่าบรรลุธรรมะยังก็กลัวแล้วเอ๊ะบคำนี้มันสูงไปซะแล้วนะบรรลุธรรมะนี่มันสูงไปซะแล้วไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกถ้าใครพูดจะคนตะแคงในใจธรรมะลองไปพูดเนี่ยกลับไปว่าฉันบรรลุธรรมะแล้วคนตาตรึงเลยทีเดียวนี่บรรลุธรรมะแต่ความจริงคำนี้เป็นของสมมติไม่ใช่ว่ามันสูงมันต่ำหรอกอย่างพวกญาติโยมทางหลายมาวัดประโคมวันนี้ว่าบรรลุวัดหนองประโคมวันนี้แปลกอะไรกันจะมาถึงวัดหนองประโคมวันนี้ก็ได้รู้วัดหนองประโคมก็ได้ถ้าพูดภาษาธรรมะเนี่ยบรรลุวัดหนองประโคมก็ได้นะถ้าเราเรียกว่าเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นบาปเป็นบุญแล้วเราก็รู้จักมันเนี่ยเราบรรลุธรรมะก็ได้ถ้าเราบรรลุธรรมะเราตกใจคนเราแหมเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างนั้นอันนี้มันเป็นภาษามันเป็นภาษาให้รู้ความเข้าใจกันได้ภาษาอย่างหนึ่งพูดไปอย่างหนึ่งแต่นั้นเนี่ยไอ้ความจริงก็เป็นธรรมดาของเราอย่างพระพุทธเจ้าเดียธรรมาว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าไหมท่านผู้สอนในประชุมชนประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าดูตรงนี้ทีแล้วก็ว่าในเรื่องทีนั้นเนี่ยดูไปแต่เราก็เรียกว่าแม่ฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันก็จะไปแล้วขนาดเนี้ยเรียกว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นนิพพานไปแล้วนะแต่ความเป็นจริงสิ่งที่เมื่อเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ฟังยากนะคนที่ยากนะเราเห็นพระพุทธเจ้าเราก็เห็นธรรมะเมื่อเราเห็นธรรมะเห็นพระธรรมเราก็เห็นพระพุทธเห็นพระพุทธก็เห็นพระธรรมเห็นพระพุทธพระธรรมเราก็เห็นพระสงฆ์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเลยให้พระพุทธอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจให้มันเห็นชัดอันนั้นเราจับท่านมายัดเฉยๆเนี่ยว่าพระพุทธอยู่ที่ใจของข้าพระธรรมอยู่ที่ใจของข้าพระสงฆ์อยู่ที่ใจเท่านั้นแต่การประพฤติมันไม่เรียบร้อยนะไม่สมก็ว่าพระพุทธอยู่ที่ใจไม่สมก็ว่าพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจไอ้คือจิตมันเป็นคนที่จะรู้จักธรรมะท่านนี่ว่าผู้รู้พระพุทธองค์ที่ท่านตรัสไปแล้วนั่นน่ะก็ตรัสธรรมะองค์ธรรมตรัสรู้นี่แหละตรัสรู้นี่ท่านได้เอาไปแล้วท่านก็ทิ้งไว้ในนี้แหละแต่พูดง่ายๆอย่างพวกครูเราเนี่ยครูโรงเรียนนั่นน่ะไม่ได้เป็นครูมาแต่กำเนิดนะมาเรียนวิชาครูถึงได้เป็นครูกันได้สอนโรงเรียนซะได้เงินรับเงินเดือนกันซะอยู่ไปนานๆก็ได้ตายไปซะได้ตายแต่ตายจากครูไปซะถ้าพูดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไอ้ครูนั่นยังไม่ตายนะครูนั่นยังไม่ตายคือคุณธรรมที่ทำครูนั่นให้เป็นครูนั่นยังอยู่ อย่างพระพุทธเจ้าของเราสัจธรรมที่ทำให้คนคนนั้นเป็นพระพุทธเจ้ายังอยู่ไม่หนีไปที่ไหนก็ได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าสององค์ที่นี่องค์หนึ่งก็ได้เป็นรูปองค์หนึ่งก็ได้เป็นนามธรรมะที่แท้จริงนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนอานนท์ให้ท่านประพฤติไปเถอะให้ท่านปฏิบัติไปเถอะท่านจะงอกงามในพระพุทธศาสนาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นก็เห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั่นก็เห็นธรรมไม่รู้ว่าเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนั้นฟังอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมพระธรรมก็เป็นพระพุทธเจ้ามันสับสนกันแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าแต่ก่อนก็ยังไม่มีจะได้เรียกชื่อว่าขนานชื่อของท่านมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ในเมื่อที่ท่านมารู้ธรรมนี้เท่านั้นเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นชื่อธาตุสกุมารถ้าพูดมาถึงตรงนี้ก็งั้นกันกับเรานั่นเองนะเราก็เป็นตาสีตาสาตามีตามาอยู่อย่างนั้นนะถ้าเรามาบรรลุถึงธรรมมันแท้จริงแล้วนะมันก็จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวกันนั่นเองไม่แปรกันหรอกอย่างนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายว่าให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่นะต้องใจเจ้าวันนี้ว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่เราทำที่ไหนที่ไหนคือมันเป็นสัจธรรมแล้วเราทำชั่วอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรเหมือนมีใครเห็นจะไปว่านะพระพุทธเจ้าเห็นน่ะท่านยังอยู่ทุกวันนี้ยังพยายามคอยจะประคับประคองพวกเราเดินทางให้มันถูกต้องอยู่เสมอแต่เราไม่เห็นแต่เราไม่รู้เรื่องอย่างนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยจะทำความดีความชั่วเนี่ยท่านไม่ได้สงสัยเลยเพราะว่าท่านมีพยานอยู่แล้วไม่ได้สงสัยจะทำชั่วที่ไหนมันก็มีแล้วทำไมไม่มีไม่มีใครเห็นกว่าเราล่ะเห็นเรานะนะไปทำชั่วที่ไหนไม่มีใครเห็นไม่มีล่ะไม่มีใครเห็นก็เราเห็นเราล่ะอย่างนี้ยังเรื่องทำชั่วที่ไหนทำดีที่ไหนไม่พ้นทายาทกรรมมันรู้ตามก็ความจริงนะคือความจริงในการกระทำมันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงมาตรัสคำตรัสรู้ไอ้ความจริงอันนี้ไอ้ความจริงอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในโลกอันนี้ถ้าใครทุกคนเธอมาประพฤติปฏิบัติบรรลุคุณธรรมคือความจริงเช่นนี้มันก็เปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้าเป็นท่านผู้สอนในประชุมชนประพฤติชอบกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังอยู่นะจงดีใจเถอะอย่าไปเสียใจเลยบางคนนึกโมโหแหมถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ฉันไปแล้วละแน่เอากันใช่อย่างนั้นนี่ไอ้ความเป็นจริงคือความจริงนั้นมันยังอยู่ที่เราทำไปนี้มันถูกความจริงหรือผิดความจริงมันก็ถูกก็ผิดของมันอยู่นั่นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าโดยนามธรรมยังมีอยู่นี่ฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นท่านจึงเคารพเคารพทำไมก็ท่านเห็นพระพุทธเจ้าอยู่นั่นน่ะนั่งอยู่นี่ก็เหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้านี่เดินก็เหมือนพระพุทธเจ้าต่อหน้านี่ไปไม่ได้แล้วนั่นท่านเห็นประจักษ์ในใจของท่านท่านจึงเคารพพระพุทธธรรมประสงค์อยู่สม่ำเสมอนั่นไม่จืดจางอย่างนี้ไม่ได้ละเพราะท่านเห็นว่าอยู่ในใจของท่านอยู่แล้วมันเห็นอยู่อย่างนี้แต่มันไม่หายไปตรงไหนเห็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้านี่มันเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นจริงว่าเมื่อเราเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะเช่นนั้นไปนั่งที่ไหนก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเวลาแล้วเอาสิเดินอยู่เราก็ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่นอนก็ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่อันนี้อาตมาศีรษะจะแตกไปฟังธรรมท่านอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติไปเถอะเดี๋ยวไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าหรอกนั่งอยู่ใต้ร่มต้นต้นไม้ก็ฟังธรรมท่านอยู่ใช่ไหมนั่งก็นอนนอนก็ฟังธรรมนั่งก็ฟังธรรมอะไรอยู่อาจารย์มาคิดไม่ได้เลยคืนไม่ใช่ไม่ใช่ของคิดเอานะไม่ใช่ของคิดอันนี้มันจะเกิดมาจากความบริสุทธิ์ไอ้จำของท่านเนี่ยจะพิจารณาไงเลยล่ะอย่างไอ้ความจริงคือมันเห็นธรรมะนั่นเองนะไม่ใช่อื่นใดมันเป็นธรรมะจะเป็นต้นไม้จะเป็นภูเขาจะเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มันเป็นธรรมะทุกอย่างดังนั้นอาตมาได้ธรรมะอยู่ที่ไหนไอ้ธรรมะที่บอกไม่มีธรรมะนั้นมันไม่มีนี่ก็เป็นธรรมะธรรมะคือธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นธรรมชาติอันนั้นมันก็เป็นธรรมชาติของมันเกิดดับของมันอยู่อย่างนั้นนะถ้าหากว่าเราจะใช้ธรรมชาติฝึกธรรมชาติอันนั้นอย่างกายของเราทุกวันนี่จิตใจของเรามันเป็นธรรมชาติอย่างนี่มันมีการกินมันมีการดับมันมีการนอน ็นธรรมดาของมันเหมือนอย่างกับสัตว ์มันก็อาศัยเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมันไม่รู้ภาษากันมันเป็นเพราะกับสัตว์นะสั่งสอนไม่ได้มันสมองมันช้าเกินไปนี่เหมือนมนุษย์เรามนุษย์มันสนองมันเร็วมันไวนี่มันไวเมื่อเรามาพูดอันหนึ่งกันท่านจึงจะเป็นพัฒนาจัดควรกับจะรู้ทำได้ของเราอย่างร่างกายหรือจิตใจของเราเนี่ยมันจะเห็นชั่วเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เห็นมามีครูบาอาจารย์มาสอนมันก็ค่อยๆเข้าใจมันไวค่อยๆเข้าใจมันไวมันไวเข้าใจมันง่ายมันง่ายกว่าสัตว์อย่างอื่นมันง่ายกว่าสัตว์ที่เราฉานนี่สัตว์ป่านี่เป็นสัตว์บ้านเป็นสัตว์มนุษย์สัตว์มนุษย์สัตว์มนุษย์นี่มันก็หายากนะหายากคำสอนของพระกันหน่อยจะเป็นมนุษย์นี่มันก็ยากนี่ก็คิดยากนะคิดไม่เคยถึงหรอกคือยังไม่รู้จักมนุษย์ที่แท้จริงอย่างนี้ถ้าเรามองมนุษย์จะเกิดยากทำไมเกิดทีละสองก็ยังมีเลยถึงเราก็คิดไปอย่างนั้นก็ไม่ยากมนุษย์ซึ่งไม่มีคุณธรรมอย่างนั้นมันก็เป็นมนุษย์แบบหนึ่งมันยังไม่เป็นมนุษย์เอาชื่อเขามาโอนขึ้นมาเป็นมนุษย์เฉยๆมันเป็นมนุษย์จิตรฉาโนอย่างหนึ่งมันก็จะจิตรฉาหนึ่งนั้นมนุษย์ที่จะเกิดมาไม่คุณธรรมที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดมาเป็นเด็กไม่รู้เรื่องของมนุษย์ไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติอย่างไรไม่รู้คุณธรรมของมนุษย์ไม่รู้คุณสมบัติของมนุษย์เมื่อโตมาแล้วเราฟังพ่อแม่ของเราสอนครูบาอาจารย์เราค่อยๆรู้ขึ้นมาก็เลยมีคุณธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มันแปลกันอย่างนั้นนี่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้เมื่อมันเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาเรียกว่ามนุษย์เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วมันเกิดยากใครจะติดตามมันเกิดยากมันเกิดยากอย่างนี้ศีลธรรมนี้ใครจะต้องไปปฏิบัติมันปฏิบัติยากมันถูกอยู่ที่มันปฏิบัติยากเช่นง่ายเป็นเวรทั้ง5ประการเนี่ยศีล5ไอ้ที่พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายแน่ๆสมาทานกันอยู่ทำกันอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือคุณสมบัติของมนุษย์แท้ๆนะถ้าใครมีศีล5ในใจของคนของตนทุกๆคนอย่างนั้นน่ะไม่ต้องมีอะไรนะมันหมดหยุดศีลธรรมถึงแม้ว่ามันไม่พ้นทุกข์เป็นต้นก็อยู่ในความสงบระงับเป็นสมาชีวะในโลกก็ยังไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยถึงมันเป็นมนุษย์อยู่เป็นสมบัติของมนุษย์แต่มันจะมีเกิดมีตายก็จริงหรอกแต่ว่าเกิดมาก็อยู่ในความสบายตายก็อยู่ในความสบายมันรู้จักอย่างนี้ให้เหยียดเยียนซึ่งกันอย่างนั้นอันนั้นเป็นโลกมนุษย์แท้ๆที่สมบูรณ์มันเป็นไปอย่างนั้นมนุษย์ที่มันเป็นมนุษย์สมบูรณ์ที่คุณสมบัติขึ้นมาที่เราศึกษามานี่ก็เรียกว่าเราเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็มนุษย์หายากนะดูสิว่าไอ้คนเราจะมีศีล5ศีล5ประการเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีไหมเราจะกำหนดดูก็ได้ในบ้านเราในเมืองเราในชนบทในกลุ่มเรามีไหมบางคนก็จะตอบว่าไม่มีบางคนก็มีแต่น้อยอย่างนี้อันนี้มันเป็นรากฐานแล้วจะมองดูก็ได้ว่ามันจะเกิดประโยชน์อย่างไรเรามองดูก็ได้มันเห็นผลประโยชน์มันทุกส่วนเลยทีเดียวสิ่งห้าประการนี้เนี่ยไม่ต้องมากไม่ต้องไม้อะไรถ้าใครมีคนมารักษาศีล5ประการให้มีในใจอย่างแจ่มใสของเราเถอะคนนั่นจะสบายไม่มีใครรู้จักก็สบายใจสว่างสบายนึกไปข้างหลังที่เป็นอดีตก็สบายใจเพราะเราไม่ได้ทำอะไรที่ยุ่งเพราะการกระทำบาปทั้งหลายนี่มารึกมาที่ไหนก็สบายจะยืนอยู่นึกขึ้นมาได้ก็สบายจะนอนอยู่มารึกขึ้นมาได้ก็สบายจวนจะตายนึกขึ้นมาได้เนี่ยก็สบายกรรมใดที่ทำไปแล้วภายหลังนึกไปมันเดือดร้อนกรรมนั้นไม่ดีนี่มันติดตามอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นวัดประพงศ์นี่นะโยมมาเนี่ยโยมมาได้หลายคนนี่นะมีคนใดคนหนึ่งซะน่ะมาต่อยเอาเสียงพระวัดประพงศ์นี่ไปจ้ะนะสมมติครับใครไม่รู้หรอกรู้คนเดียวจะคนที่ทำนะวันนี้ก็มาทอดประปาด้วยกันก็มามองเห็นเสียงพระหัดก็ไม่สบายอย่างนั้นนะไม่สบายคนเดียวเท่านั้นนะคนที่รู้จักกันนะไอ้คนที่ไม่รู้เขาก็ไม่เป็นอะไรของเขารู้แต่คนที่ทำไม่สบายแต่คนที่ทำนี่เนี่ย ที่ไอ้กรรมชั่วที่ทำแล้วภายหลังนึกได้เรียกต้อนกรรมนั้นไม่ดีซะแล้วหรือเราเอาทางองค์พระมาถวายในวัดบางคงหรือวัดใดวัดหนึ่งด้วยศรัทธาของเราเนี่ยเมื่อมาทำบุญอย่างนี้เลยมากราบไหว้เห็นของเราที่ได้สร้างไว้ในกระสับกระส่ายแล้วนี่ได้ทำไปนานเนี่ยภายหลังคิดไปก็รู้ไม่เดือดร้อนสบายใจอันนี้เราจะรู้เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตัวของเราอย่างนั้นการกระทำบุญทุนทานทุกวันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถึงแม้ว่าบำรุงพุทธศาสนาเป็นเปลือกเป็นผิวอย่างที่มากันวันนี้ก็ดีนะแต่ว่ามันก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งนั่นแหละบางแห่งแต่ที่ไหนการกระทำบุญทุนทานหรือเป็นเปลือกมันก็ดีเหมือนกันนะไอ้ต้นไม้ถ้าไม่มีเปลือกหุ้มก็ตายเหมือนกันเนี่ยอย่าไปว่ามันน้อยนะอย่าไปว่ามันน้อยไม่มีใบมันก็ตายไม่มีโคนมันก็ยิ่งไปกันใหญ่มันอาศัยสามัคคีซึ่งกันและกันนั่นเองนะไม่ใช่อื่นไกลหรอกมันมีประโยชน์ทุกส่วนให้เราเข้าใจซะอย่างนั้นก็เรียกว่าการกระทำบุญกันเสียกับการกระทำกุศลให้มันเป็นบุญให้มันเป็นกุศลคือให้มีปัญญาอย่าทำไปโดยโมฆะทำไปอย่างเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านั่นเองให้มีเหตุผลทำแล้วไปมันได้บุญสิให้มันได้บุญให้มันได้บุญถึงจะถามมากลับไปบ้านหนึ่งไหมไปทอดประปาได้บุญไหมไหมไอ้ที่ตรงไหนมันเองเนี่ยก็นั่งขี้แกงไอ้ปัญญาบุญมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือความเข้าใจของเราเช่นนี้ที่ตามกระทำทั้งหลายแล้วมันเป็นอุบายตัวอย่างนั้นและการพูดธรรมะทั้งหมดนี่ก็เป็นอุบายทั้งนั้นให้เข้าใจในที่ตรงนั้นให้เข้าใจในที่ตรงนั้นเป็นของสมมติเป็นอุบายคือตัวธรรมะจริงๆมันมองเห็นไม่ได้แต่ว่ามันมีอยู่จงยกหยิบยกอันอื่นขึ้นมาพิจารณากันเช่นว่าครูโรงเรียนสอนนักเรียนนะสมมติว่านายกมีเงินเท่านั้นเท่านี้แต่ว่านายกไม่มีที่นั่นจะทำไงล่ะแต่ต้องเอาช็อคมาเขียนเป็นตัวกกันนี่สมมติว่านายกมันจะเป็นนายกไหมเป็นสมมติแค่นายกวิ่งไม่ได้เป็นตัวกได้สมมติว่านายกได้มันมีเงินเท่านั้นก็ได้มีเงินเท่านี้ก็ได้นี่เป็นนายกโดยสมมติแต่นายกคนนี้สำเร็จในการสมมติจะใช่นายกไอ้วิ่งไม่ได้เพราะมันเป็นตัวกอแล้วก็เป็นตัวกอให้เราอยู่นั้นอันนี้เรียกว่าอุบายให้เรารู้จักว่านายกไม่มีต้องเขียนตัวกอลงไปให้มันสำเร็จประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นภาษาทั้งหลายเนี่ยบางทีเราฟังไม่ได้เหมือนกันมันโผล่ไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอันนี้หลักธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตรงไหนก็ทางกันเถอะบางคนก็เข้าใจว่าไอ้ฉันไม่มีเวลาจะภาวนาทำไมขายของอยากขายของนั้นไม่ได้ภาวนาโยมขายของโยมไม่หายใจไหมหายไปจากป่าทำไมมีเวลาล่ะถ้าไม่มีโอกาสหายใจล่ะทำไมไม่อึดลมไหมเนี่ยไอ้การเรื่องภาวนานี่ไม่ใช่เรื่องอื่นนั่นคือเรื่องความรู้สึกนึกคิดเราคิดว่าจะมานั่งแต่รับกายในกลางตลาดเท่านั้นเด็กไม่ได้อย่างนั้นความรู้สึกนึกคิดการพิจารณาเนี่ยให้รู้จักว่าแบบนี้เราทำอะไรอยู่เราผิดหรือไม่หรือเราถูกไหมเราสุขไหมหรือเราทุกข์ไหมเราเป็นอะไรเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ที่ว่าการภาวนากันมาดูเรื่องเหตุผลอย่างนั้นเรียกว่าเราจะทำอะไรอยู่เราก็ได้ภาวนาอยู่ได้ปฏิบัติอยู่เรามีสติอยู่เราปฏิบัติอยู่อย่างนั้นรู้จักความผิดชอบเราอยู่เสมอนั่นแหละเรียกว่าการภาวนาวันนี้เราพูดผิดหรือเปล่าวันนี้เราทำผิดหรือเปล่าวันนี้เราคิดผิดหรือเปล่าอย่างนี้ถ้าเรามีสติอยู่แล้วก็ต้องรู้จักสิรู้จักถ้ามีสติอยู่เสมอแล้วเป็นต้นก็ต้องรู้จักในความรู้สึกของเรานั่นอยู่เสมอทีเดียวเนี่ยอย่างนั้นโยมทั้งหลายจะเพิ่งเข้าใจว่าการปฏิบัติได้จะมาบวชในวัดอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นการปฏิบัตินั่นก็คือการมีสติทรงตัวอยู่รู้อยู่นะรู้สึกความผิดชอบอยู่เสมอนั่นเนี่ยแม่จะหยิบจับอยู่ก็ได้จะขายของอยู่ก็ได้ก็เขียนหนังสืออยู่ก็ได้เมื่อเขาเท่ากับลมหายใจเรานั่นเองเนี่ยปฏิบัติเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอะไรอยู่แล้วก็หายใจอยู่เนี่ยเราหายใจอยู่นี่เราจะทานข้าวก็หายใจเราจะนอนก็หายใจถึงแม้เราไปก็หายใจอยู่ถ้าไม่มีเวลาหายล่ะทำไมนี่มีเวลาทำไมมันเป็นของจำเป็นเยอะเกินอันนี้ถ้ามาลมเนี่ยมันเป็นอาหารอย่างละเอียดที่สุดเป็นอาหารอย่างชนิดดีมากแต่คนเราก็ไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นนะคงจะว่ามันไม่เป็นอาหารก็ได้นะแต่ความเป็นจริงลมมันเป็นอาหารอย่างยอดเราจะไม่ทานอาหารไปลมสักสองนาทีก็ไม่ไหวแต่เดี๋ยวนะฮะเอาสิ ขนมขนมอย่างดีๆเนี่ยอาหารอย่างดีๆเนี่ยนะอีกสัก3ชั่วโมงก็ไม่ทานมันก็ได้นะวันหนึ่งบางทีก็ได้เนี่ย6วัน7วัน9วันก็ยังได้เนี่ยแต่ลมนี่ไม่ได้นะขนาดนาทีหนึ่งก็เต็มทีแล้วนะจะไม่ไหวแล้วนี่ยังต้องอึดใจไปที่เดินไปที่จะไปกี่เส้นไหมนั่นแหละไปเดี๋ยวโอ้นะลมเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้มันในความเป็นอยู่เราอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงจัดอารมณ์ไม่หายใจพอพิจารณาอานาปานสตินี้เป็นมงกุฎกรรมฐานท่านจึงภาวนานั่งกำหนดพิจารณาลมเข้าออกนึกว่าพุทโธพุทโธคือให้รู้นั่นเองรู้ว่าลมเข้าออกร่างกายเราทุกส่วนนี้มันอยู่ด้วยลมที่เราเดินไปเดินมามันเคลื่อนไหวในลมลมเป็นของที่สำคัญมากที่สุดลมเป็นอาหารอย่างยอดทีเดียวเลยนะถึงนอนหลับอยู่ก็ยังทานอาหารนี่อยู่เสมอไม่ทานไม่ได้นอกจากมันตายแต่แล้วแต่เนี่ยนั่งก็สนใจโอ้อันนี้ลมนี่นะมันสำคัญเหมือนกันนะเรานั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยแต่ความรู้สึกนะมันสงบมันความรู้สึกเกิดลมนี่นะลมนี่มันสำคัญเหลือเกินมันดีกว่ามีเงินหมื่นเงินแสนมันดีกว่ามีอะไรถึงนั้นเนี่ยดูดิถ้ามันออกแล้วมันเข้ามาก็ตายแต่เนี่ยถ้ามันเข้าไปไม่ออกเรียกก็ตายแบบนี้เนี่ยก็เห็นเนี่ยใกล้ๆเข้ามาอย่างนี้มันคือเป็นของที่มีกำลังกว่าอย่างอื่นก็ได้ในสนใจในลมแล้วก็พิจารณากำหนดลมพิจารณานะชุดเรื่องต่างๆมารวมเป็นลมเนี่ยมีสติกับลมหายใจเข้าเสมอและมีปัญญาหลายอย่างจะดูลมเดียวเท่านั้นแหละท่านที่ว่าลมอนาปานสตินี้เป็นมงกุฎของกรรมฐานทั้งหมดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงยกมาให้เรายกกรรมฐานคือลมหายใจเข้าออกเอาง่ายๆเพราะว่ามันมีลมทุกคนอยู่มาเนี่ยใช่ไหมมันมีลมทุกคนก็จะรู้สึกว่าลมเข้าออกก็จะกำหนดลมแล้วนะจะนอนก็นอนกำหนดไปเถอะมีความรู้สึกที่ลมจะดับไปอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นของยากลำบากแต่รู้จักมันแล้วอย่างนั้นให้โยมทั้งหลายรู้ว่าภาวนากันเถอะทานศีลภาวนาเรื่องภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องให้เราพ้นทุกข์มันติดตรงไหนมันแก้ตรงนั้นเนี่ยมันแน่นตรงไหนมันเอาออกกันออกมันจบตะปบตรงไหนมันทำตรงนั้นเนี่ยมันสะอาดถ้าไม่ภาวนาเราไม่เห็นชัดไม่เห็นชัดการภาวนาเนี่ยพอทำให้มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นจะต้องอาศัยการภาวนาจึงจะรู้จักธรรมะมันเป็นใจอย่างนั้นอันนี้แหละให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจการภาวนาการทำบุญสุนทานให้รู้จักบุญให้รู้จักกุศลให้มันเกิดประโยชน์ทำอะไรไม่ได้สงสัยถึงนั้นนะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทำอะไรรู้จักถึงนั้นนะไม่ใช่ทำตบลองไปหรอกอย่างนั้นวันนี้ก็ไอ้พวกญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่มาวันนี้ก็เรียกว่าแสดงบุญกันแล้วก็โทษกุศลเข้าแสดงกุศลด้วยเพื่อพินิจพิจารณาอนาปานสติธรรมกรรมฐานไอ้กรรมฐานนี่มันควรทำจะเป็นทางโลกก็จริงจะเป็นทางธรรมก็จริงจะเป็นโยมจะเป็นพระทำมานี่ให้เราสะอาดให้ใจเราสะอาดได้ให้เราใจเราปลอดภัยได้เสมอเราทำไปมันจะเป็นปัจจัยรู้จักเฉพาะตัวเองเท่านั้นแหละอันนี้ระวังนี้นะญาติโยมทั้งหลายก็ได้ฟังธรรมะมาพอสมควรบางทีมันก็จะสู้กองงงเอาเขานอนไม่ได้นะบัดนี้ก็เราเทศนามานี้ในที่สุดท้ายของการบรรยายธรรมะมานี้ขออยากโจมทั้งหลายจงมีกำลังภาระคือกำลังกายกำลังวาจากำลังใจมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิให้เกิดปัญญาให้เชี่ยวชาญรู้ว่าอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นกุศลแล้วไปประพฤติปฏิบัติตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่แนะนำคำสอนมานี้จิตของญาติโยมทั้งหลายเป็นต้นก็จะกระเตื้องเป็นจากความมืดหนาสาโหดจะเป็นจิตที่ผ่องใสอันนี้ไปทำได้จะเป็นปัจจัยต่างรู้จะก็จะคล้องในผลที่สุดนี้ขอด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาที่ท่านทั้งหลายที่มาแสดงบุญในวันนี้ให้เป็นผู้มีสุขโดยการยืนก็ดีการเดินก็ดีการนั่งก็ดีการนอนก็ดีให้มีสุขทุกคนคือ